أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsirul Furkan müdavimleri. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bildiğiniz üzere kıymetli dostlar, Âl-i İmrân suresinin 185. ayeti kerimesinde kaldık. Ve inşallah ben her zaman olduğu üzere hiç vakit kaybetmeden kaldığımız ayet Âl-i İmrân 185'te devam edeceğim inşallah rahman. Ve yine sanırım geçtiğimiz hafta olduğu üzere nasıl ki bir ayetle sohbeti ikmal ettiysek zannediyorum bu hafta da 185. ayeti kerime sohbetimizin tamamına yayılacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla meal bakımından sadece 185. ayeti kerimenin mealini tilavet edeceğim. Sonrasında üzerinde bize lazım olan ve durulması elzem olan hususların üzerinde de durma gayreti içerisinde olacağız inşallah. Dolayısıyla hemen sohbete giriş yapmak gayesiyle mealini tilavet ediyorum. Azim olan Allah, Âl-i İmrân suresi 185. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli Hazirun. Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Allahu Akbar. Ben ehemmiyetine binaen her ayet şüphesiz öyle ama ben yeniden müsaadelerinizle okumak istiyorum. Allah-u Teala buyuruyor ki her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metaından başka bir şey değildir. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Şimdi inan mealini farklı farklı varyantlarıyla okusak bugünün sohbetini ziyadesiyle ihtiva edecek, dolduracak bir heybete, bir azık niteliği taşıyan ayete sahibiz şu anda bugün, bu akşam itibariyle. Dolayısıyla ben altı çizilmesi elzem olan hususlar inşallah sizin dikkatlerinize sunacağım. Şöyle ki dikkat ederseniz kıymetli kardeşler ve ekranları başındaki dostlar, Allah Subhanahu ve Teala her canlının ölümü tadacağını ifade etti. Beyan buyurdu. Yani bu şu yaşadığımız hayatta bir canlı olarak ne var ise bir gün dünyaya geldiği gibi ve yine bir gün bu dünyadan da göçecektir. Allah-u Teala bunu ifade ediyor. Ama biz bunu zaten biliyoruz hocam. Doğru. Biz bu konuyu herkesten daha iyi biliyoruz. Kullu nefsin zâikatul mevt ayetini ezbere dahi biliyoruz. Ama dikkat ederseniz kıymetli kardeşler, terkip çok önemli ve bugünkü sohbetimizi bu terkibin üzerinden sürükleme gayreti içerisinde olacağım. Allahu Azza ve Celle ayeti kerimeye ölümü haber vermekle başladı. Dedi ki Müslüman öleceksin. Dedi ki insan öleceksin. Ey canlı, sen bir gün bu hayata noktayı koyacaksın. Tamam. Baş göz üstüne. Sonraki terkip, yani sonrasında Allahu Teala'nın beyanı şöyle devam ediyor. Diyor ki ölümden sonra sizi yevmül kıyamede yaptıklarınızdan bir bir hesaba çekeceğim. Allahu Ekber. Tas tamam. Neyi hak ettiysen o. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allahu Azza ve Celle Kur'an'da çok az yerde kendi zatına yemin vermiştir. Allah asra yemin vermiştir. Allah güneşe yemin vermiştir. Allahu Teala zeytine yemin vermiştir. İncire yemin vermiştir. Allahu Teala Belet, Mekke'ye bile yemin vermiştir. Ama Allahu Azza ve Celle kendi zatına çok az yerde yemin vermiştir. İşte az önce tilavet ettiğim ayeti kerimelerden bir tanesi. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bunun mealini verip kürsüden, huzurlarınızdan ayrılsam Tefsirul Furkan'ın bu geceki hazı olarak yeter. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Rabbinin adına yeminle, Rabbine yemin olsun ki onlar her ne yaptı ise bütün amellerinden onları hesaba çekeceğim. Hayır, şer, ne varsa. İşte 185. ayeti kerime aslında bu terkipte ilerliyor. Ölümü hatırlattı Allah bize. Dedi ki ölümle birlikte iş bitti. Sonrasında diyor ki amellerinizden hesaba çekeceğim ve karşılığını tas tamam ödeyeceğim. İşte biz birazdan yine aynı ayeti kerimenin içerisinde Allahu Teala bir şeyleri daha hatırlatıyor ama oraya geldiğim vakit onu o zaman yenilemiş olayım. Şimdi inşallah bu girizgah mahiyetinde ölüm ve sonrasında yevmul kıyamedeki hesap bu terkip üzerinden bir yere gelmek istiyorum. Peki soruyorsunuz değil mi içten içe bu gecenin azı acaba nedir diye? Ben de diyorum ki Allahu Teala bir terkipten bahsediyor. Beyan etmiş. Kullu nefsin zaiqatul maut. Her canlı, her nefis ölümü tadacaktır. Evet. Bu hak mı kıymetli kardeşler? Hele bir duyayım sesinizi. Haktır. Ölüm haktır. Biz buna iman ediyoruz elhamdülillah. Ben size başka bir haktan bahsedeyim kıymetli kardeşler. Allahu Azza ve Celle bizi yevmul kıyamede hesaba çekecek. Bu hak mı? Hak. Peki bu ikisinin arasında bir şey var ki bu da hak. Ve ben inşallah sohbetimi bu arasında zikredeceğim şeyin üzerine inşa edeceğim bu akşam. Diğer gerçek de şu. Ölüm hak. Yevmul kıyamede hesap hak. Ama gel gör ki Kerim kardeşim, biz ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Bu da hak mı? Bilen var mı aranızda? Ölümle pazarlığı olan? Yok. Hiçbirimizin yok. Olmaz da. Onun ilmi sadece Allah Azze ve Celle'nin indindedir. Şimdi ne oldu? Toparlıyorum. Geleceğim ya bir yere müsaadelerinizle. Fazla da uzatmadan. Ölüm hak. Yevmul kıyamede hesap da hak. Biz buna iman ediyoruz. Ve yaptığımız her türlü amelden Allah bizi hesaba çekecek. İyisiyle, kötüsüyle, hayrıyla, şerriyle. Her ne yaptı isek Allah yevmul kıyamede o amelin hesabını bizden soracak. Çok kolay dedim. Bu da hak mı hak? Hem vallahi hem billahi biz buna iman ediyoruz. Allah bizi şüphe edenlerden eylemesin. Etmiyoruz. Ama bir hakikat daha var ki o da biz ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Ölümün yani Allahu Teala'nın takdir ettiği ecelin bizi ne zaman tahakkuk edeceğini bilmiyoruz. Öyleyse bu gecenin azı şu. Ölüm haksa ve yevmul kıyamede Allah bizi yaptıklarımızdan ötürü hesaba çekecekse ve dahi biz ölümün bize ne zaman geleceğini bilmiyorsak ölümden önce Allah'ın rızasını kazandıracak amellerde aceleci olacağız. İnşallah. Öyle değil mi? Yani biz Tefsir-ül Furkan'ın Bakara suresinin ilk başlarında bunu müstakil bir ders olarak işledik. Müslüman öteleyici zihniyete sahip olamaz. Yaşıyorum. Allah bana hayat bahşetmiş. Bakınız aldığım nefesi biraz da vereyim veyahut da verdiğim nefesi alayım. Vallahi böyle bir imkan vermiş. Ama aldığım nefesi verip veremeyeceğimin ilmi sadece Allah indindedir. Ben ölümün hak olduğuna iman ediyorsam ve yaptığım amellerden ötürü hesaba çekileceğime de iman ediyorsam, öyleyse bana yakışan ölüm gelmeden önce yaşıyorken, Allah bu fırsatı bize vermişken hayırlı amellerde aceleci olmak. Yarına garantin yoksa hayırlı ameli yarına ötelemeyeceksin Müslüman. Bu kadar basit. Tekrar edeyim mi? Yarına garantimiz yoksa, ölümle bir pazarlığımız söz konusu değilse ki değil, öyleyse hayırlı ameli yarına ötelemeyeceğiz. Şimdi yapacağız. Sohbet mi var? Diyeceğiz ki bu iş yarına kalmayacak. Allah'ın daveti adına bir şeyler mi yerine getirilecek? Bu iş yarına kalmayacak. Çünkü ölüm hak, yevmul kıyamede hesap hak ve dahi ne zaman öleceğimizi bilmiyor olmamız da hak. Öyleyse hayırlı amelde aceleci olmak bu gecenin azı olsun inşallah. Başta nefsime, sonra size ve ekranlar başındaki kıymetli hazirona. Aceleci olacağız. Ama bu terkip önemli. Ölüm hak, yevmul kıyame hak ve ne zaman öleceğimizi bilmiyor olmamız da hak. Öyleyse Allah Azza ve Celle bir fırsat tanımış, karşımıza hayırlı bir ameli çıkarmış ve bunu yarına ötelemek Müslümanın şiarı değil. Aceleci olacağız. Niye? وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Koşun, yarışın, bu hususta can hıraşça davranın. Hangi hususta? Allahu Teala'nın cennetine koşmak, oraya varmak ve Allahu Teala'nın hatta genişliği gök ile yer kadar, mesafesi kadar olan cennete koşun diyor Allah. Koşuşun, yarışın, acele edin. Yavaş yavaş gidin demiyor Allah. Bu söz Allahu Teala'ya ait. Ve seri'u, yarışın, koşturun, acele edin. Neye? Allahu Teala'nın mağfiretine ve cennetine. Öyleyse yaşıyoruz. Allah bize imkan vermiş, nefes bahşetmiş ve aldığımız nefesi tekrar verme konusunda bir garantimiz yoksa, şu anda yaşıyor olduğumuz anda Allahu Teala'nın hayırlı amelleri konusunda aceleci olacağız. Öteleyici bir Müslüman, öteleyici bir zihniyet, öteleyici inşallahçı olmayacağız. Yani yarın yaparım inşallah deyince olmuyor yani. Bu konuda verilebilecek çok örnek var. Var. Fazlasıyla var. Ama ben istedim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel örnekler vardır. Bunu da bizatihi Resulullah'ın üzerinden öğrenelim istedim. Zenginleştireyim istedim mevzuyu. Hayır mı var? Ölmediysen hala koşturacaksın. Acele edeceksin. Çünkü yarın çok geç olabilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ukbe bin Haris anlatıyor. Bukhari'nin tahric ettiği sahih bir hadiste. Diyor namazı eda ettik ki ikindi namazıydı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. Ben neyi anlatıyorum? Az önceki terkibin aslında yaşanmış bir örneğini, ölüm hak, sonrası hak ve ölümü ne zaman geleceğini bilmiyor olmamız hak, anımızda hayırlı amelde aceleci olacağız. Bunu anlatıyorum. Sakın bana demeyesiniz sonra hoca da amma tekrar ediyor. Hayır olduğunu murad ederek tekrar ediyorum. Allah tesirini halk etsin inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam selam veriyor ikindi namazında. Ukbe bin Haris anlatıyor, diyor ki selam verdiğiyle ayağa kalktığı bir oldu. Hemen hücre-i saadetine doğru koşturdu. Biz tabi bir şaşkınlık içerisinde Allah'ın Resulü'nü izliyoruz. O gitti hücre-i saadetlerinde durdu ve belli bir müddet sonra, bir süre zarfından sonra geldi. Tabi bizim şaşkınlık içerisindeki bakışlarımızı görüyordu. Ve bizim merakla ona baktığımızı görünce Allah'ın Resulü daha biz sormadan söyledi diyor Ukbe. Diyor ki odamda kenarda birkaç altın ve gümüş bıraktığımı hatırladım zamanında. Allahu Akbar. Dikkat edin ha dostlar. Diyor ki zamanında odamda köşede bir yerde biraz altın ve gümüş bıraktığımı hatırladım. Hayırlı iş yapmak da aceleci olmak için ötelemedim, gittim, emrettim bunu dağıtın dedim ve onlardan kurtuldum geldim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bir şey sorayım mı müsaadelerinizle? Ha? Ya bir sonraki vakitte yapamaz mıydı? Yahut da selam verdin, niye hemen kalktın? Zaten birazdan hücre-i saadetine gidecektin ya Resulallah. O zaman deseydin ya alın şunu dağıtın gerekli yerlere benim hücre-i saadetimde bulunması çok doğru değil. Alın bunu dağıtın diyemez miydi Allah'ın Resulü? Vallahi derdi. Buyuruyor ki Bukhari hayırlı işi yapmak için acelece kalktım gittim ve geldim. Resulullah böyle yapıyorsa bizim aslında nasıl bir tavır ve davranış içerisinde olmamız gerekiyor? Vallahi siz tasavvur edin. Diyemez miydi ben bunu az sonra yapayım? Ben bunu biraz sonra bu işi gerçekleştireyim. Bu emanetleri verilmesi gereken yerlere yarın vereyim. Bir sonraki vakit namazında vereyim diyemez miydi? Vallahi derdi. Ama hayırlı işi uzatmamak ve hayırlı işte aceleci olmak adına Resulullah kalktı ve böyle bir tavır sergiledi ve bize örnek oldu. Öyleyse biz kimiz? Madem ki ölüm hak, yevmul kıyamede yaptığımız davranışlardan hesaba çekileceğimiz de bir hak ve ölümün ne zaman geleceğini bilmiyor olmamız da hak. Öyleyse yaşadığımız anda karşımıza çıkan hayırlı amellerde aceleci olacağız. Her anımızı, her fırsatımızı bir ganimet bileceğiz ve diyeceğiz ki yarına ötelemek yok. Çünkü yarın çok geç olabilir mi? Olabilir. Sadece ölümün ne zaman geleceğini bilmiyor olduğumuzu ifade etmek adına bir hikaye anlatmak istiyorum size. Yine Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Bugün derse hazırlanırken gördüm sosyal medyada. Belki birçoğunuz görmüştür, izlemiştir, seyretmiştir, dinlemiştir belki de. Bugün gördüm. Öncesine dayanan bir hadiseden anlatmıyorum, bahsetmiyorum. Bugün dinlediğim, şahit olduğum, kulak verdiğim bir meseleyi paylaşacağım. Tabii mefhum bakımından anlatacağım. Arzu eden detaylarıyla videoda bakabilir, seyredebilir. Ama bunu niye anlatıyorum? Bunu sırf ölümün ne zaman geleceğini bizim bilmiyor olduğumuzu anlatmak adına paylaşıyorum. Böyle bir lüksümüz yok. Ölümle bir pazarlığımız yok. Televizyon ekranlarında bir programa konuk olan vatandaş anlatıyor orta yaşlarda. Diyor ki ben ilkokul öğrencisiyken bir de kardeşim vardı o henüz okula gitmiyordu. O ilkokul 3 öğrencisi ise 10 yaşlarında kardeşi de 6-7 yaşlarında neyse. Ta zamanın behrinde eski zamanlarda köyde okula başlayacağım için babam çarşıya gitmişti otobüsle. Köye tekrar dönüş yolunda onu bekliyorduk kardeşimle. Çünkü ben okula başlayacaktım ve benim için lastik ayakkabı bir de pantolon getirecekti. Ömrümde ilk defa pantolon giyecektim. Köyde ne giyilir? Bugünün tabiriyle söylüyorum. Siz köylüler ona ne der iyi bilirsiniz. Ben burada onu demeyeyim. Bugünün tabiriyle lastikli eşofman. Siz anladınız. Köyde pantolon yoktu ki yani. Ne vardı? Diyor ömrümde ilk defa pantolon görecektim ve giyecektim. Babasının yolunu gözlemliyorlar. Babası otobüsle elinde bir kutu hediye paketini sarılmış getirmiş. Tabii küçük kardeşi de abisine diyor ki abi seninkisi hangi renk olsun? Ben diyor siyah olsun isterim. Küçük kardeşi okula gitmeyecek olan da diyor ki benimkisi mavi olsun. Hayal dünyasına bakınız. Okula gitmeyen daha okul çağına gelmemiş bir bebek, bir yavrucak zihin dünyasında mavi bir pantolon sahip olmanın ümidiyle yaşıyor. Uzatmıyorum. Baba hediye paketini açıyor, okula gidecek olan oğluna bir siyah pantolon, bir de lastik ayakkabı. Tabi paketin içerisinden mavi pantolon çıkmıyor. Diyor ki baba hani benim pantolonum? Diyor ki oğlum zaten durumumuz malum. Sen okula başladığında da sana pantolon alacağım. Ama çocuğun tabi dünyası yıkılıyor. Sonra okula gitmeye gelmeye başladım diyor. Kendisi anlatıyor. Ve her gün kardeşim geliyor. Abi lütfen daha benim okula gitmeme var. Müsaade et de şu evin içerisinde pantolonunu bir kere giyeyim. Pantolon giymek nasıl bir şey onu bir göreyim. Üzerimde pantolon nasıl duracak bir bakayım. Olmaz, toz edersin. Anlatıyor kendisi. Vermedim diyor pantolonu. Ya abi ne olur kirletmeyeceğim, toz etmeyeceğim. Benim mavi pantolona daha var anlaşılan. Müsaade et şu siyah pantolonu bir giyeyim. Toz edersin. O kadar ısrarcı davrandı ki ona en sonunda dedim ki tamam. Tamam kardeşim, tamam birader. Yarın cuma okuldan geldikten sonra bir kilimin üzerinde toz etmemek kaydıyla giyeceksin, göreceksin ve iki dakika sonra da çıkaracağız. Tamam mı? Tamam. Gidiyor. Sabah oldu okula gideceğim diyor. Baktım benden önce kalkmış. Bilirsiniz diyor köyün avluları vardır. Bir de ta en dış kapı vardır. Oraya kadar benimle geldi abi. Okul sonrası oyalanma oldu mu? Hemen gel. Şu pantolonu bir giyeyim. Evlat tamam. Olur o. Olur kardeşim. Diyor ki derse gittim. Daha dersin bitmesine 2 saat vardı ki içeriye idareden birisi geldi ve benim acilen eve gitmem gerektiğini söyledi. Dedim ki birader babamı da belli ki onu da ikna etmiş pantolonu erken giyebilmek adına beni eve çağırtıyorlar. Eve geldim ki evin içerisinde bir ben yoğum. Bütün köy halkı bizim avluyu doldurmuş. Meğer ki benim kardeşim benim gelmemi beklediği sokak kapısında traktörün altında kalmış. Sonra cesedini kaldıran babam en son benim kardeşime şu sözleri söyledi. Evlat seninle mavi pantolon almaya pazara gidecektik mezara değil. Bu kardeşimizin ekranları başında televizyon programında kendi anlattığı bir yaşadığı hikayesi. Maksadımız Tefsirul Furkan'ı hikaye formatında boğmak da değil. Ama o 2 saat sonra kardeşine pantolonunu giydireceğinin hesabını yaparken Allah'ın hesabı öyle değildi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ecel bizim hesabımız alanında değil. Bizim pazarlığımız alanında değil. Bu Allah-u Teala'nın takdir ettiği bir şey. E madem ben de diyorum ki kardeşlerim, dostlarım, ekranları başındaki hazirun, bizim ölümle bir pazarlığımız yoksa, verdiğimiz nefesi almaya garantimiz yoksa, aldığımız nefesi vermeye garantimiz yoksa ve dahi öyleyse yaşadığımız anda fırsat olarak karşımıza çıkmış hayırlı amelleri ötelemeyeceğiz. Bu. Allah bizi böylelerden eylesin. Abdullah İbni Revaha, Allah'ın Resulüne itaat da zirve bir sahabe. Ama işte bu bazen öyle olmuyor yani. O da sahabe, o da insan, onun da farklı duyguları var. Bir şeyi ötelemek, bakınız Abdullah İbni Revaha'ya neye mal oluyor. Hayırlı bir iş, Allah'a ve Resulüne itaat, siz ötelediniz ya, o işin hayrı bereketi kalmadı, ben size diyeyim. Abdullah İbni Revaha'yı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir orduya komutan tayin ediyor. Diyor ki şuraya gidin. Ki bunu Ahmed İbni Hanbel ve Tirmizi tahric etmiş. Abdullah İbni Revaha sabah oluyor. Allah'ın Resulüne itaati ötelemeyeceğiz ya. Bu. Bugünün azığı bu. Daha doğrusu bugünkü sohbetimizin ilk bölümü bu. Allah'ın Resulü emrediyor. Sefere çıkın diyor. Sen de komutansın diyor. Sabah yola çıkmaları icap ediyor. Abdullah İbni Revaha diyor ki komuta ettiği ordusuna siz gidin hele bir ben diyor size yetişirim, Resulullah'ın ardında diyor bir daha cuma namazı kılayım. Bundan sonrası benim yorumum, burası benim yorumum. Yani gidip de dönmemek var, gelip de görmemek var düşüncesiyle, tırnak içerisinde yine ifade ediyorum, Abdullah İbni Ravaha'nın en azından bir mazereti var. Şer'i bir mazereti var. Bir bahanesi var. Resulullah'la beraber olabilmek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgisinden ondan ayrılmamak, onunla bir defa da olsa, bir kere daha olsa, onunla birlikte namaz kılabilmek. Eğer ki Abdullah İbni Ravaha'nın böyle bir mazeretine dahi Resulullah böyle bir itiraz da bulunduysa, hiçbir mazereti olmayıp da Allah'ın ve Resulünün emirlerine öteleyen bizim halimiz nice olur? Kardeşiniz size sorsun. Hiçbir mazeretimiz yokken Allah ve Resulünün fermanını, emrini, buyruğunu öteliyorsak, bugün değil yarın diyorsak, yarın değil de yaşlanınca diyorsak, hele biraz daha param olsun da ondan sonra diyorsak, diyorsak da diyorsak, eğer ki Abdullah İbni Ravaha'ya Resulullah böyle dediyse, acaba bize yevmul kıyamede ne der? Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Cuma çıkışı Allah'ın Resulü Abdullah İbni Ravaha'yı görüyor. Diyor ki Abdullah, diyor ben seni bir orduya komutan tayin ettim ve seferle vazifelendirdim. Gitmediniz mi? Gittik ya Resulallah, gittiler. Onları ben sabah gönderdim. Ardınızda bir cuma kılayım. Sonra onlara yetişirim düşüncesiyle kaldım. Olmadı Abdullah. Olmadı. Niye ya Resulallah? Diyor ki Abdullah, dünya nimetleri ve servetleri adına ne varsa, burayı Allah için dikkat edin, kaçırmayın. Dünya nimetleri ve servetleri adına Abdullah, ne varsa hepsini Allah sana verse, sen de onları tutsan, Allah için infak etsen, Allah yoluna bahşetsen, sabah vaktinde Allah'ın daveti ve dini uğrunda yola çıkmış o insanların nail olduğu ecre nail olamazsın Abdullah. Geçti. Allahu Ekber. Dünyada ne yok ki? Ne yüzlerce kızıldevelerden bahsetti Allah'ın Resulü. Bugünün tabiriyle yüzlerce Mercedes. E-klas de, C-klas de, ne bileyim ne dersen de. Ama dünya nimetleri ve servetleri adına ne varsa Allah sana bahşetse, sen de onu Allah için infak etsen, sabah yola çıkmış o kardeşlerin nail olduğu ecre nail olamazsın Abdullah. O iş geçti. Bitti o iş. Ya en azından Abdullah İbni Ravaha'nın bir mazereti var. İfade ettim değil mi tırnak içerisinde? Ya biz hiçbir bahanemiz yokken, şer'i bir mazeretimiz yokken, başım ağrıdı sohbete gitme, karnım ağrıdı sohbete icabet etme, şurada Allah'ın davetiyle alakalı bir iş var, Allah için koşturur musun bugün değil de yarın, hiçbir mazeret ortaya koymadan öteleyici bir Müslüman olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne nasıl bakacağız? Abdullah İbni Ravaha'ya böyle bir tavır sergileyen Resulullah bizi nasıl karşılar acaba? Ne der bize? Hem Resulullah'ı sevdiğimizi söyleyeceğiz. Hem ona muhabbet beslediğimizi söyleyeceğiz. Fedake ebi ve ummi ya Resulallah diyeceğiz. Ama diğer taraftan da onun emirlerini ve nehilerini öteleyeceğiz. Diğer taraftan da isteyeceğiz ve bekleyeceğiz ki Resulullah bize kendi eliyle Havz-ı Kevser'den şerbet ikram etsin. Vallahi samimi değiliz. Böyle düşünüyorsak samimi değiliz. Çünkü samimiyet böyle değil. Ciddiyet böyle değil. ötelemeyeceğiz. Hemen yapacağız. Niye? Ölüm var. Ha bir de hesap var. Ha bir de ölümün ne zaman geleceğini bilmiyor olmak var. Allah bizi öteleyici Müslüman olmaktan muhafaza etsin. Tabi ayet-i kerimenin devamında bir ibare var. Mealini tilavet ettik ama ben en azından yeniden hatırlatmak düşüncesiyle okuyorum orayı. Allah-u Teala buyuruyor ki, cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa bir kişi, işte gerçekten kurtuluşa ermiş olan odur. Ölüm hak, sonrası hak. Arada ölümün ne zaman geleceğini bilmiyor olmak da hak. Birinci konuyu bitirdik, aceleci olmak. Öteleyici Müslüman olmayacağız. Şimdi de diyor ki, kurtuluş reçetesini gösteriyor. Bakınız, burada sağlık sektöründe olan kardeşler var. Ve yer yer hepimiz hasta oluyoruz. Hasta olduğumuz vakitte hemen telefondan diyoruz ki, bu işin reçetesi nedir? Allah-u Teala bu ayet-i kerimenin içerisinde kurtuluşun reçetesini söylüyor. Kurtuluşa erenlerden olmak istiyorsan cehennemden çık, cennete gir diyor Allah. Allah öyle diyor. Cehennemden diyor kurtulup cennete konarsa birisi kurtulmuştur diyor. O zaman ben de şu soruyu sordum tefsir dersinde hazırlanırken sizinle yüksek sesle paylaşayım. Peki cehennemden nasıl kurtulunur? Ve cennete nasıl dahil olunur? Genel bir ifadeyle söyleyeyim. Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat. Spesifik söyleyeyim. Cehennemlik amellerden uzak, cennetlik amellere de yakın. Cehennemden uzaklaşmak istiyorsak, cehennemlik amelleri de terk edeceğiz. Bu samimiyetsizlik olmaz mı? Eğer ki biz cehennemlik amellerde ısrar ediyorsak ve ardından da ya Rabbi ecirni minennar, ecirni minennar diyorsak, duanın yeri ayrıdır ama bu bizim samimi olmadığımızın ispatıdır. Değil mi? Eyvallah. Öyleyse formül şu: ve ulaike humul muflihun. Kurtuluşa erenlerden mi olmak istedin Müslüman? Cehennemden çık, cennete gir diyor Allah. Peki bu nasıl olacak? Cehennemlik amellerden uzak duracağız. Cennetlik amellerde de ısrarcı olacağız. Tefsirul Furkan'ın bu geceki ikinci azığı. Cehennemlik amellerden uzak, cennetlik amellerde ise ısrarcı olacağız. Acele etmek ayrı, ısrarcı olmak ayrı. Şimdi genel olarak dedim ki Allah'a ve Resulüne itaat, özelde ise spesifik olarak dedim ki cehennemlik amellerden uzak, cennetlik amellerde yakın. Vallahi biz böyle bir kıyam gerçekleştirirsek, bu esas üzerine bir hayat inşa edersek, cehennemlik amellerden beri, cennetlik amellere yakın, Allah bizi kurtuluşa erenlerden mutlaka ama mutlaka eyleyecektir Allah'ın inayetiyle. Sözü var. Birisi size gelir de Allah'ın razı olduğu cennetlik bir ameli yapmanızı isterse yapın. Yapayım ve yapalım. Ya gelmiş kardeşin senden cennetini kazanmanın için bir fırsat tanımış işte. Kardeşim şu orada bir Müslüman var, Allah için o ziyaret edilecek, buyur. Cennetlik bir amel. Zalime hak söylenecek, kıyam edilecek, cennetlik bir amel. Yöneticiler muhasebe edilecek, cennetlik bir amel. Çoğaltmak mümkün mü? Evet. Şimdi kıymetli dostlar, cennetlik amelde ısrarcı olmakla alakalı ben bir inşallah örnek vermek istiyorum. Hazreti Osman radıyallahu anh merkezinde o var ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün zorlu bir sefer için Allah'ın Resulü mali destek bağlamında sahabelerine vaaz ve nasihatte bulunuyor. Mali yardıma ihtiyacı var İslam ordusunun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Sahabelerine vaaz ediyor. İnfakla alakalı nasihatlerde bulunuyor. O arada Osman ayağa kalkıyor. Osman yani, radıyallahu anh. Başka bir dünya. Ahlak abidesi. Meleklerin kendisine semada edep durduğu adam. Melekler bu adama haya ediyor. Ben mi etmeyeyim ya Aişe diyor Resulullah Efendimiz. Öyle bir adam. Ayağa kalkıyor. Diyor ki ya Resulallah 100 deve. 100. 100 tane deve eğerleriyle, çullarıyla ve üzerindeki yükleriyle Allah için infakımdır ya Resulallah. İşte cennetlik bir amele tamah etmek, ısrarcı olmanın eşsiz örneklerinden bir tanesidir Osman radıyallahu anh. Oturuyor Osman. Allah'ın Resulü çok memnun sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl hoşnut olmasın ki? Dini, davası uğrunda malını ve canını feda eden yiğitler var. Hani diyor ya senin sahip olduğun gençlere ben sahip olsam Arap Yarımadası'na sahip olurdum. Beni Amir bin Sasa. Ya. Bir basamak iniyor diyor ravi. Hutbe verdiği basamaktan bir basamak aşağıya iniyor. Aynı sözlerini tekrar ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki infakla alakalı nasihatlerini, vaazlarını yapıyor. Osman ayağa kalkıyor yine radıyallahu anh. Diyor ki ya Resulallah az önce 100 deve infak etmiştim. Benden bir 100 deve daha ya Resulallah. Nasıl Osman? Aynı ya Resulallah. Üzerindeki eğerleriyle, yükleriyle ve çullarıyla 100 deve Allah için infakımdır ya Resulallah. Bir rivayete göre bunun bir daha tekerrür ettiğini söylüyor. Allah'ın Resulü ellerini semaya kaldırıyor. Diyor ki, bilesiniz ki bugünden sonra Osman'a gam yok. Tasa yok. Sıkıntı yok. Ve Osman için Allah'ın Resulü hususi çok güzel ve övücü dualarda bulunuyor. Ya bir kere yaptın mübarek. Osman radıyallahu anh meseleyi anlamış. وَسَارِعُوا İlâ meğfiratin min rabbikum. Rabbinizin mağfiretine ve cennetin arduha semâvâti vel ard. Genişliği gök ve yer kadar olan cennete koşun diyor Allah. Osman'ın derdi cennet. Osman'ın kaygısı cennet. Osman'ın muradı rızayı ilahi. Peki cehennemden sıyrılıp cennete gark olmanın yolu cennetlik amelde ısrarcı olmaktır ve selam. Osman kalktı 1500 sene önce dedi ki bu iş böyle yapılır. Varsa bir yerde seni cennete davet eden bir amel benim diye sahip çıkacaksın diyor Osman. Kimseye teklif etmeyeceksin diyor Osman. Öyle değil mi? Vallahi öyle. Çok kolay söyledim. 100 deve ya. 100 deve. Allahu Ekber. Tabii dedik ya, hatırlıyorsanız ikinci kısmın başında söyledim. Bu konu genelde cehennemden sıyrılıp cennete gark olmak meselesi şu aslında dedim ya, genel anlamda Allah ve Resulüne itaat. Çok net söylüyorum. Eğer ki bir kimse Allah ve Resulüne itaatte zafiyet ortaya koyuyorsa, cennet konusunda da samimi değildir. Bence başta nefsim olmak üzere söylüyorum, samimiyet testine tabi tutmak lazım. Ben size aslında bu ayet-i kerimenin bir nevi açılımı olan bir hadis anlatayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashab-ı kiram efendilerimize diyor ki kullu ümmeti yedhulunel cenne. Ümmetimin hepsi cennete girecek diyor Resulullah Efendimiz. Allahu Ekber. Ne güzel ya. Diyor ki kullu ümmeti yedhulunel cenne. İlla men ebe. Eba olanlar, ebalık yapanlar, ebaca davrananlar, müstesna ümmetimin hepsi cennete girecek. Siz olsanız merak etmez misiniz o eba da nedir ya? Ashab da soruyor. Diyor ki, kalu ya Resulallah men ye'be. Yani ebanın açılımı uzak kalanlar demek. Ümmetimin hepsi cennete girecek. Kim? Girmeyecek, istemeyenler. Bu işten uzak kalanlar. Mesafe koyanlar anlamında ebe. Diyor ki o ebalar kim ya Resulallah? Yani onlar niye ebe? Onlar niye istemiyor cenneti? Yani Allah'ın Resulü'nün bu hadisinin açılımı şu. Ümmetimden herkes cennete girecek, istemeyenler müstesna. Ben şuradan sağa baştan sorsam cenneti ister misin diye bu kardeşim der ki hocam bu soruyu hakaret telakki ediyorum. Der. Çünkü hepimiz tamah ediyoruz, istiyoruz cenneti. Ama Allah Resulü diyor ki öyleleri var ki istemez. Ümmetimden hem de. Kalu ya Resulallah men ye'be. Kim istemeyebilir ki? İstemeyenler kim? Men ata'ani dehalel cenne. Kim bana itaat ederse cennetliktir. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Kim de bana isyankar olursa işte o cennet istemeyendir. Vallahi ben demedim. Kim diyor? Bukhari'de geçen bir hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah'ın Resulüne masiyette bulunmak, getirdiği daveti ignor etmek, onun söylemlerine bizden istediklerini kulak ardı yapmak yani. İtaat etmemek, cenneti istememek demektir diyor. Dolayısıyla cenneti ancak samimiler ister. Ve cenneti ancak samimiler elde eder diyor hadis. Neydi ikinci sohbetimizin ikinci faslının kısmının azığı? Cennetlik amellerde ısrarcı olmak. Allah için bunu evinize götürün. Bu nasihat başta nefsime. Size birisi cennetlik amel getirdiyse, yapmanıza imkan verdiyse ve Allah size böyle bir fırsatı bahşettiyse cennetlik amelde ısrarcı olun. Osman gibi olun. Osman gibi olalım. Daha var. Ebu Heyseme gibi olmak lazım. Bazen Allah imtihan eder. Bu ayeti kerimeyi böyle tefekkür ediyordum kıymetli dostlar. Üzerinde düşünüyordum. Birden Ebu Heyseme aklıma geldi. O sahabe radıyallahu anh. Niye biliyor musunuz? Çünkü ayette cennet ve cehennem yan yana. Cehennemden uzaklaştırılıp cennete konmak. Aslında bu imtihanın merkezi değil mi? He kıymetli dostlar. İşin özü bu. Ama bazen öyle bir imtihanla karşılaşırız ki, bazen öyle bir balık sırtında durmak icap eder ki, vallahi bu tarafı husran, bu tarafı da saadettir. Yaşamadık mı hayatımızın yaşamış olduğumuz kısımlarında böyle bir imtihanı? Birçoğumuz yaşamıştır. Balık sırtı tam işte orasıdır. Tam da orasıdır. Nasreddin Hoca'nın tabiriyle dünyanın merkezi diyor ya, istersen ölç. İşte herkesin de hayatında böyle bir imtihan olmuştur. Olacaktır da. Balık sırtı gibi anlık bir meseledir. Ya husran ya saadet. İşte Allah bize diyor ki, bakın size hatırlatıyorum. Cennetlik amelin peşine düşün. Hatırlayın. İşte Ebu Haysam'a böyle bir imtihanın eşindeydi. Zaman Tebuk. Zorluk savaşı adı üstünde. Sıcak hiç olmadığı kadar. Mübarek topraklara gidenleriniz var. Bu mevsimlerde filan sıcak olur. Ama sıcaklığını ifade etmeye dair ayet inmiş. Bu sıcakta cihada mı gidilir diyen münafıklara Allah diyor ki cehennem ateşi daha sıcak bilsinler. Yani sıcaklık o derecede ve seviyede Allah'ın Resulü zorluk ordusunu teçhiz etmiş ve sefere çıkılacak. Ebu Heyseme diyor ki siz gide durun ben geliyorum. Ya hele cihat, hayırlı bir amel, Allah'ın davetini taşımak, İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak, eğer bir davetçi, bir Müslüman bu kadar kıymetli işlerle uğraşıyorsa, şeytan hep generallerini gönderiyor. Rütbesiz yok. Hep böyle. İyi yani işinde. Bir kardeşimizin, dostumuzun dediği gibi bu işte profesyonel. İşini iyi biliyor. Ebu Heyseme'ye geliyor. Ebu Heyseme diyor ki bu sıcakta gidilmez. Urmalığına gidiyor. İki zevcesi var Ebu Heyseme'nin. Ve zevceleri ona yeri sulamışlar. Ravi öyle diyor Taberani'de. Sıcak ya, serinlesin diye hani esnaflar kapısının önünü böyle sular ya, serin olsun diye Ebu Heyseme rahat etsin diye eşleri sulamış. Serin, soğuk içecekler hazır etmişler Ebu Heyseme'ye. Tabi Allah'ın Resulü'nün ordusu seferde Ebu Heyseme istirahat ediyor. Ama işte tam balık sırtı. Ebu Heyseme güneşe bakıyor. Ebu Heyseme serinliğe bakıyor. Ebu Heyseme zevcelerine bakıyor. Ebu Heyseme ikram edilen serin, soğuk, yüreğini serinletecek içeceklere bakıyor. Kalkıyor ve diyor ki vallahi insaf bu değil. Adalet bu değil. Allah'ın Resulü kavurucu bir sıcağın altında peygamber olmasına rağmen Allah'ın dini yeryüzüne hakim olsun diye cihat meydanlarında kılıç sallıyorken Ebu Heyseme'nin zevcelerinin yanında zevkü sefa sürmesi Allah'ın adaleti değildir. Bu adalet değil. Diyor ki kalk Ebu Heyseme. Kalkıyor Ebu Heyseme. Azık hazır edin ben yola çıkacağım diyor. Ve çıkıyor. Ebu Heyseme bineğiyle Resulullah'a yetişmek için yola düşüyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamış bir yerde. Bekliyor, istirahat ediyor. Diyor ki ashabdan biri ya Resulallah uzaktan bir atlı geliyor. Allah'ın Resulü ellerini kaldırıyor semaya. Diyor ki inşallah Ebu Heyseme'dir. İşte rahmet peygamberi bu. Engin merhamet anlayışı bu. İstiyor ki Ebu Heyseme o balık sırtında durduğu yerden öbür tarafa değil saadete koşsun. Diyor ki ashaba inşallah Ebu Heyseme'dir. Gelen kim? Ebu Heyseme. Oturuyor Allah'ın Resulü'nün yanına ama Ebu Heyseme perişan. Allah'ın Resulü bu sefer Ebu Heyseme'ye diyor ki Ebu Heyseme. Ya Ebu Heyseme. Az kala helak olacaktın. Allahu Ekber. Ya Ebu Heyseme az kala helak olacaktın. Az kala düşüyordun öbür tarafa Ebu Heyseme. Ama şimdi cennetlik oldu Ebu Heyseme. İnşallah. Allah bizi onlara komşu etsin. Bu böyle bir şey. Cehennemden kurtulmanın yolu cennetlik iş yapmakta. Yapmasaydı Allah'ın Resulü'nün tabiriyle ne olacaktı? Helak olacaktı. Şimdi cennetlik amellerde ısrarcı olmaya da bir örnek vereyim. Ondan sonra da huzurlarınızdan inşallah müsaade alacağım. Bunun yeri ayrı. Ben Tefsir-i Furkan'da anlattığımı bilmiyorum ama muhtelif sohbetlerde anlattığımı hatırlıyorum. Tefsir-i Furkan'da hatırlamıyorum. Anlatıp anlatmadığımı hatırlamıyorum. Ama aceleci olmak desem bu örnekte var. cennet amelinde ısrarcı olmak desen bu sahabede var. Bu sahabenin bu örneğinde yok, yok. Allah ondan razı olsun. Umeyr bin Hummam el-Ensari. Umeyr radıyallahu anh. Bu Enes'in rivayet ettiği bir hadisin içerisinde geçiyor. Ben size kaynağını da söyleyeyim mi? Hikaye değil. Müslim tahric etmiş bunu. Rahimahullah. Diyor Bedir'de müşriklerden önce geldik, konuşlandık bir yere. Allah'ın Resulü ashaba konuşuyordu. Acele edin ashabım. Koşun ashabım. Yarışın ashabım. وَسَارِعُوا اِلَى جَنَّتٍ Cennete koşun ki o büyüklüğü, genişliği yerle gök arası kadardır. Aynı böyle teşbihata olmaz. Bu kaidenin ardına ve affına sığınıyorum. Böyle deyince Umeyr soruyor. İşte cenneti kafasına koymuş bir sahabe. Oraya kilitlenmiş. Orada işi bitirecek. Bedir bunun için iyi bir fırsat. Hemen soruyor. Ya Resulallah diyor. Ne duydum? Sen az önce bir cenneti müjdeledin ki onun genişliği yerle gök kadar mı? Allah'ın Resulü diyor ki Umeyr. Naam. Doğru duydun. Rivayette aynen şöyledir. Umeyr diyor ki bakın bakın. Bakın ben size bugünün tabiriyle söyleyeyim. Size biri gelir, bir sektörde bir ev eşyası, bir alet yahut da herhangi bir ihtiyacınız olan bir şeyle alakalı bir kampanyayı haber verir. Sizin ilk duyduğunuzdaki koyduğunuz reflekstir bakın bakın. Ya şu telefonlar şu fiyata düşmüş. Ha iyi. Nerede? Bu. Bakın, bakının Türkçesi bu. Bizim jargonumuzla bu. Gülüyor. Tebessüm ediyor Umeyr. Cennetin genişliğini öğrendi. Ve genişliğinin o kadar olduğunu da Resulullah'tan teyit ettirdi. Sonra dedi ki bakın, bakın. İyi. Dedi niye öyle dedin ya Umeyr? Allah'ın Resulü de merak buyurdular. Dedi ki Umeyr niye bakın, bakın dedin? Niye böyle bir güldün, tebessüm ettin? Oranın ehlinden olmayı istiyorum ya Resulallah. Çok net. Arz ve talep meselesi. Dedim ya gönlüne ve zihnine nakşetmiş. Kafasına koymuş Umeyr. O cennete gidecek. Resulullah Efendimiz soruyor. Diyor ki onun ehlinden olmayı murad ediyorum. Derdim bu ya Resulallah. İnşallah o cennetin ehlinden olacaksın Umeyr. Bunu duyar duymaz Umeyr. Bir virgül atın. O zaman elinde yemekle meşgul olduğu hurmaları var. Ve bizim gibi bugün karnımız tıka basa doluyken çerez anlamında ve mahiyetinde hurma değil. Muhabbetin yanına çerez anlamında değil. Biz Hendek'te ashabın açlığını biliyoruz. Biz Bedir'de, Uhud'da ashabın açlığını biliyoruz. Ve bu sahabe bununla ancak nefsini, içgüdüsünü, uzvi ihtiyacını artık neyse bununla tatmin edecek. Başka yiyeceği yok. Başka bir lüksü yok. Umeyr İbni Hummam el-Ensari'nin sadece katığı elindeki 3-5 hurma. Şimdi ikinci soruyu soruyorum size. Allah için cevaplayın nefsinizde. Ben bu soruyu nefsimde yüzlerce defa cevapladım mübalasıyla söylüyorum. Bir kişinin hele hele açken avucunu doldurabilecek düzeyde bir hurmayı yemesi kaç dakikasını alır? Kaç? Vallahi benim için 2 dakika hiç. Taş. Hele açsam. Umeyr bin Hummam sen o cennet ehlindensin dediğinde elindeki hurmalarla konuşan adama şahit olmadıysanız size Umeyr'i okumanızı önerdim. Diyor ki hurmalara bakıp sizi yiyecek kadar yaşarsam bu Umeyr için çok bir zaman. Sizi yiyecek olsam ve sizi yiyecek bir zaman ayırsam sizin için bu çok ama çok bir uzun zaman. Ravi diyor ki elindeki hurmaları fırlattı ve Bedir'de meydana koştu. Ve Ravi diyor ki Umeyr Bedir'de şehit olmuştu. Sen cennet istediğinde Allah sana nasip etmedi mi? Hurmayı yemek bir insanın kaç dakikasını alır? Kaç? Allah için siz söyleyin. Ben diyeyim 5. Sen de 1 saat. Hadi bizdeki buradakilerin hatırına olsun sana 1 gün. 1 gün. Sahabe vallahi cennet için onu çok uzun bir zaman görüyor. Allah bize bu anlayışı ikram etsin. Cennette ısrarcı, cennetlik amellerde ısrarcı olmayı nasip etsin. Allah öteleyici zihniyet olmaktan bizi muhafaza etsin. Ölüm hak, sonrası da hak. Ama ecelin ne zaman geleceğini bilmiyor olmak da hak. Allah acelece davranabilen, hayırlı amelleri ötelemeyen bir Müslüman anlayışı bize ikram etsin. Allah bizi cenneti isteyen ama Allah'tan da istediğini alanlardan eylesin. Allah-u Teala bizi burada cem eylediği gibi cennetinde de beraber eylesin. Cümlemizin taksiratlarını aff ve mağfiret eylesin. Mazlum ve mustazaf Müslüman kardeşlerimize yardımını ikram etsin. Beklediğimiz ikinci ensarı acilen ihsan etsin. Allah-u Teala dünyanın Müslümanlara geniş geldiği o günleri bize göstersin. Allah cümlenizden razı ve hoşnut olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve'lhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.